50 languages. 79. 79. صفتها دو. صفتها دو. من لباس آبی به تن دارم. من لباس آبی به تن دارم. من لباس قرمز به تن دارم. من لباس قرمز به تن دارم. من لباس سبز به تن دارم. من لباس سبز به تن دارم. من یک کیف سیاه می‌خرم. من یک کیف سیاه می‌خرم. من یک کیف قهوه‌ای می‌خرم. من یک کیف قهوه‌ای می‌خرم. من یک کیف سفید می‌خرم. من یک کیف سفید می‌خرم. من یک خودروی جدید لازم دارم. من یک خودروی جدید لازم دارم. من یک خودروی پرسرعت لازم دارم. من یک خودروی پرسرعت لازم دارم. من یک خودروی راحت لازم دارم. من یک خودروی راحت لازم دارم. آن بالا یک خانم پیر زندگی می کند. آن بالا یک خانم پیر زندگی می کند. آن بالا یک خانم چاق زندگی می کند. آن بالا یک خانم چاق زندگی می کند. آن پایین یک خانم فضول زندگی می کند. آن پایین یک خانم فضول زندگی می کند. مهمانهای ما آدمهای مهربانی بودند. مهمانهای ما آدمهای مهربانی بودند. مهمانهای ما آدمهای مؤدبی بودند. مهمانهای ما آدمهای مؤدبی بودند. مهمانهای ما آدمهای جالبی بودند. مهمانهای ما آدمهای جالبی بودند. من بچه های نازنینی دارم. من بچه های نازنینی دارم. اما همسایه ها بچه های بیادبی دارند. اما همسایه ها بچه های بیادبی دارند. بچه های شما با ادب هستند؟ بچه های شما با ادب هستند؟